Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til et sammendrag af 55 minutter. I 2017, der handlede vi danskere til sammen for 365 milliarder kroner med vores dankort. Men imens vi stod i Netto og købte minimælk eller i magasin og købte vinterfrakke, så sad der nogle ansatte i den danske finanssektor og handlede med værdipapirer, altså købte og solgte aktier eller obligationer. Hver gang en af os danskere bruger vores dankort til at betale for en vare, så betaler vi ud over varens pris 25% i moms. Men hver gang en ansat i finanssektoren køber eller sælger et værdipapir, så er der ingen afgift, ingen moms, ingenting til staten, nada. Men det skal være slut nu. Det mener et rødt flertal i Danmark. De vil kæmpe for, at EU pålægger finanssektoren en transaktionsskat på 0,1%. Og det flertal i rød blok har ikke været der før. Det blev en realitet i løbet af valgkampen, hvor det radikale venstre har skiftet mening. Martin Lidegaard, velkommen til. Tak skal du have. Finansordfører for radikale venstre. I har jo tidligere ment, at en finansskat, altså en skat på, på finansielle transaktioner, skal gælde i hele verden, før den giver mening. Nu har I skiftet holdning. Hvorfor? Altså det er klart også vores første prioritet. Men vi har også kunne konstatere, at det har nok lange udsigter. Og det, der er sket, siden vi diskuterede det her sidst tilbage, da vi dannede regering i 2011, det er jo, at både Frankrigs Macron og Tysklands Merkel har tilsluttet sig den her idé og sagt, at de vil arbejde aktivt for, at det bliver sin realitet på europæisk niveau. Og det gør de af to grunde. Det ene er, at de ønsker at lægge en dæmper på den del af aktiehandlen, som har en mere spekulativ karakter herunder i forhold til skatteunddragelse i andre lande. Plus, at de ligesom os i øvrigt, ønsker at bruge den indtægt til at sænke skatten på andre steder. Og det kan enten være skatten på arbejde, som vi har stort ud, men det kunne også være andre former for finansiel beskatning, så man får en mere ensartet europæisk beskatning. Ja. Det er det forskelligt. Og den, det, kan sige, det politiske forandring, den har vi... Men ja. Merkel og Macron er altså tilhænger nu, men det er jo så ikke en global finansskat, det er en europæisk finansskat, som de jo kæmper for. Sidste gang I havde regeringsmagten, der var radikale venstre modstandere af en europæisk finansskat. EU-kommissionen foreslog en fælles europæisk finansskat i 2011. Radikale venstre var imod. Kommissionen fremlagde en justeret model i 2013. Igen, radikale venstre var imod. Jeres finansordfører, Sofie Carsten Nielsen, hun sagde sådan her til Ritzau. Regeringen ser ikke en europæisk transaktionsskat som en mulighed, for så vil transaktionerne bare flytte et andet sted hen. Nu er det så 2019, vi står jo midt i en valgkamp, og nu synes radikale venstre så, at en europæisk finansskat er vejen frem. Hvad er det, der har ændret sig siden 2013? Dels er der sket en galopperende udvikling i selve finanssektoren herunder i hele diskussionen om skattely og skattespekulation. På samme tid er der sket en stor politisk udvikling, fordi at nogle af de store europæiske finansmarkeder, ikke mindst det tyske, der er, så hvis jeg lige husker, det næststørste efter England, har tilsluttet sig ideen, og vi er meget afhængige af det tyske marked. Og derfor kan man omvendt sige, hvis Tyskland, vores største samarbejdspartner, også på det finansielle område ud over England, nu bevæger sig den her retning, bør Danmark så ikke også være med til at sætte retning. Så det er både, kan man sige, finansmarkedet, der har ændret, og så synes vi, men i høj grad også den europæiske politiske virkelighed. Men jeg kan jo næsten bede dig om at argumentere imod din partifælle Sofie Carsten Nielsen, som i 13 siger, jamen hvis vi laver en europæisk transaktionsskat, så vil det bare flytte ud af EU, så vil det bare flytte et andet sted hen. Er det ikke tilfældet længere? Jo, men på en lang række områder har hele den her europæiske politiske virkelighed og oplevelse af, hvad man kan gøre og ikke gøre, flyttet. Så lad mig give et andet eksempel. Altså, vi er jo efter det er kommet frem med Panama Papers og mange andre ting, hvor stor skatteunddragelsesproblemet egentlig er, så har vi jo også gået ind nu og sat krav til multinationale selskaber om at offentliggøre deres skatteforhold. Også den del af det, ligger uden for Europa, bare for som et andet eksempel på, hvor tingene flytter sig. Jeg vil bare gerne holde dig fast på Sofie Carsten Nielsens position i 13. Vi skal ikke gøre det bare i EU, for så flytter transaktionerne bare ud af EU. Og så spørger jeg dig nu i 2019, Martin Lidegaard, er det ikke længere tilfældet? Hvis vi får en fælles europæisk transaktionsskat, så vil handlerne ikke længere rykke ud af EU. Ja eller nej? Det er klart en fordel at få det internationalt. Men vi er blevet overbevist af tyskerne og franskmændene om, at det kan lade sig gøre at lave en, hvis vel at mærke, og det er vigtigt for mig at sige, at hele Europa er med, fordi det finansielle system i Europa er så stort, og der er så mange, der gerne vil gøre sig gældende på hvis det, at vi mener, det hvis giver mening. Alle er med i EU, så vil det ikke flytte EU, så vil transaktionerne ikke flytte ud af EU. Ikke alle sammen. Det kan ikke lade sig gøre, hvis man gerne vil købe og være en del af det noget europæiske af det finansielle marked. mindre måske, end vi troede dengang, sådan som Macron og Merkel op ikke forhandler de her ting. Men nogle af transaktionerne, noget af handlen vil flytte EU ud af EU, fordi det er billigere at gøre det andre steder. Måske, måske ikke. Okay. Socialdemokratiet, de vil helst have en finansskat for hele EU. Men partiet er altså også klar til at indføre en finansskat, som kun gælder en gruppe af EU-landene. Sådan her lyder det fra Socialdemokraternes EU-ordfører Peter Hummelgaard. Vi skriver ikke under på noget, inden vi kender den endelige model. Vi vil gerne være med i den kreds i et forstærket samarbejde, der lige nu arbejder på sådan en model. Jeg tror, og det er jo ene og alene baseret på tro, men jo også de dynamikker, der er i EU-samarbejdet, at hvis det er først, at de 11 eller 12, eller hvor mange vi nu måtte være, lande i et forstærket samarbejde, som jo heriblandt tæller både Tyskland og Frankrig, når til enighed om en model, så tror jeg, at andre lande vil melde sig ind i den. Ja, Socialdemokraterne er klar til at lave en finansskat, ikke engang for hele EU, men bare for en gruppe af EU-landene, og så siger de, jamen så kunne vi jo håbe, at resten af EU så slutter sig til, når vi har gjort det som en realitet. Giver du Socialdemokraterne mandat til det? Det tror jeg ikke, for det er svært ved at se for mig. Altså, jeg har, nu sagde jeg før, at jeg kunne se en model, hvor jeg tror, at den handel, der flytter ud af Europa, er begrænset. Og måske er det endda den handel, vi gerne vil af med, altså den mere spekulative del af slagsen, der flytter uden for Europa. Mm. Til gengæld har jeg simpelthen ikke fantasi til at forestille mig en model, hvor kun 12 lande for eksempel i det indre marked for finansielle ydelser i Europa bliver enige om en model, hvor man så ikke vil flytte handlen til den anden halvdel, så må sige, af det indre europæiske marked. Altså det er muligt, at jeg mangler fantasi, men vi har ikke den fantasi, og derfor er det i hvert fald ikke noget, vi lige ser for os. Vi siger, at vi er klar til en europæisk skat, forudsat, at hele Europa er med. Men nu lad mig lige blive i din fantasi, Martin Lidegaard. Der, jeg kan godt lide at være der. Ja, du siger, du ikke fantasi til at forestille sig, at man ikke vil rykke handlen fra de 12 lande, som lavede den her finansskat, hen til de andre EU-lande, som ikke havde finansskatten. Med dit fantasiargument kunne man jo sige det samme for en fælles europæisk finansskat. Hvorfor hulen skulle man ikke bare flytte transaktionerne ud af EU, selv hvis det lykkedes at lave en fælles europæisk transaktionsskat? Altså den store forskel er, at vi har det indre marked. Og som du ved, så er det indre marked jo fri bevægelighed af varer, arbejdskraft og tjenesteydelser, herunder finansielle tjenesteydelser. Altså det vil sige, alle finansielle transaktioner kan bevæge sig frit over grænserne i Europa. Det kan de jo ikke for Europa og ud i den store verden. Der er ikke et, om så at sige, frit, gnidningsfrit indre marked. Mm. Og derfor er den afgørende forskel her, at jeg kan simpelthen ikke se, hvordan du kan, undgå at blande det varme og det kolde vand her internt i Europa. Så før Radikale Venstre tilslutter sig, så skal en finansskat gælde i hele EU. Ja, det er vores udgangspunkt. Tror du selv på, at det vil ske i den kommende regerings levetid, at samtlige lande bakker op om en finansskat, der et stort flertal er jo imod? Jamen altså, som jeg har fulgt forhandlingerne i de 10-11 lande, der forhandler i øjeblikket, så er det stået bumstille i en lang periode, og det ser afsindigt svært ud at blive enige om modellen. Nu rykker det lidt på sig. Hvis det lykkes de her lande at blive enige om en europæisk transaktionsskat med Tyskland og Frankrig i spidsen, så vil jeg da ikke udelukke, at rigtig mange andre lande vil genoverveje deres position her. Især efter, at England, det er jo også en ny ting. Men Danmark skal ikke tilslutte sig, siger du, før samtlige EU-lande tilslutter sig. Ja, men vi skal da holde øje med, hvad der foregår, og, og blande os i, hvis vi kan, hvordan sådan noget bliver skruet sammen, så det ser mest fornuftigt ud samlet set. Men jeg synes ikke, det giver mening. Altså, sådan er du tit i Europa, at du forhandler nogle ting, men du tilslutter først, når der er enighed om det hele. Okay. Det er helt normalt. Jeg må sige, Martin Lidegaard, da jeg så nyheden om, at I havde skiftet holdning på det her, tænkte jeg, det er godt nok en gratis omgang. Altså, Lidegaard går fra, eller det radikale venstre går fra at sige, at det skal være en global finansskat til at sige, at hele EU skal være enige om finansskat, så vil vi gerne være med. Du ved jo godt, lige så vel som jeg ved, at det kommer ikke til at ske. Altså, vi kommer ikke til at se den kommende regerings levetid, at der vil være fuld opbakning for samtlige EU-lande til en finansskat. Det tror jeg bliver svært, men det skal holde sig op imod, at der er, altså det ene med dig i, ser svært ud, men det skal holde sig op imod den situation, at altså dels er Brexit jo stadigvæk, må vi formode, en realitet, det vil sige, den største modstander, der var i EU, er på vej ud. Mm-hmm. De to største lande i øvrigt har sat sig i spidsen for det her projekt, så jeg mener ikke, man kan udelukke det, og i den situation mener vi, at Danmark skal være med. Kan det en gratis omgang, men det er bare fordi, det er vores overbevisning, det vil være fornuftigt. Det er kun fordi, jeg så det som en mulighed for at nærme jer Socialdemokraterne, som I jo på mange andre områder lige i øjeblikket har en del tvist med. Der ligger ikke noget taktisk, partitaktisk i det her. Det mener jeg sådan helt åben. Altså, hvis jeg skal betro dig en hemmelighed, så besluttede vi faktisk det her for, jeg tror, 1,5 år siden. Okay. Der er bare ikke nogen, der har opdaget det. Vi lægger de kyniske spekulationer i skuffen, og Martin Lidegaard, du skal ud af studiet nu, for du skal videre til et vælgermøde. Hvor er det henne? Det er rigtigt. Det er ude i Hellerup hos Implement. Men du har lovet mig, at vi må ringe til dig, når du sidder i din bil på vej ud, for jeg har helt klart nogle flere spørgsmål til dig, men tak indtil videre. Ja, tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Frederik Lasserre, velkommen til. Jo, tak. Du er analytiker, som det hedder, i Centrum Venstretanken, Cevea. Og I har været fortaler for finansskat, så længe I har eksisteret. Ja. Hvis man skulle lave den her finansskat, eller Tobinskat, som nogen kalder den, prøv lige at forklare lytterne så simpelt du kan, hvordan det er skruet sammen. Mm. Altså, jeg ser fire krav til en godt designet finansskat. For det første, så skal vi have så mange lande med som muligt, fordi at jo flere lande, der er med, jo sværere er det at omgå skatten. Og i det her tilfælde, der skal vi minimum have 10, fordi at det er det, der er krævet for at kunne lave et samarbejde under EU's procedurer for forstærket samarbejde. Ja. Næste krav, det er, at vi skal have så bred en skattebase som muligt, det vil sige, at vi skal have omfanget så mange typer af værdipapirer som muligt, det vil sige både aktier, obligationer og derivater, mm-hmm. fordi det gør det nemmere at omgå, eller det gør det sværere at omgå skatten, jo flere typer af værdipapirer, du har med. Ja. Og der skal så være nogle undtagelser til det, og det ligger sådan set også i EU-kommissionens forslag, som blev stemt ned tilbage i 2013, mm-hmm. at normale betalinger er undtaget, at udstedelse af aktive obligationer også er undtaget, sådan så at virksomheden stadig kan hente likviditet og kapital fra markederne. Ja. Den tredje forudsætning er, at vi så skal have så bred en opkrævning som muligt. Og her må jeg også så bred en opkrævning af skatten som muligt. Og her må jeg gå lidt i rette med Martin, fordi at det, der lå i forslaget fra EU tilbage i 2013, det var både et hjemsteds- og udstedelsesprincip i forhold til opkrævning. Og det vil altså sige, at det var både et mål om, at i de lande, som var med i skatten, skulle man opkræve skatten på de nationale børshandler, som der er i de pågældende lande, men også at man skulle opkræve skatten i alle de handler, hvoraf mindst en af parten i handlerne var hjemmehørende i et af de lande, som hører under transaktionsskatten. Mm-hmm. Så for eksempel, hvis en dansker handler med en amerikaner, og Danmark var omfattet, jamen så vil det være nok til, at Danmark kunne opkræve en transaktionsskat, selvom at skatten ikke var på den danske børs, eller forhandlingen ikke foregik på den danske børs. Og så det sidste, det er, at det skal være en relativt marginal sats, fordi at det primære formål med finansskatten bør være, synes jeg, det er adfærdsregulerende. Altså det handler om at... Sådan er det med alle afgifter. Ja, det er det. Men det handler om at gøre de der meget kortsigtede og ultraspekulative sekundhandler, som der er en masse computer, der står og varetager, gør dem tilpas urentable til, at de ikke sker. Jeg vil være påpasselig med at have meget store forhåbninger til, at det skal skabe et stort skatteproveny. Okay. Fordi det er egentlig lidt, altså, det er lidt to forskellige og modsatrettede ønsker. Ja. Altså på den ene side at ville beskatte handler for at begrænse de mest spekulative, mm-hmm. og dermed også begrænse antallet af handler. Og på den anden side have et meget stort skatteproveny. Det er klart, at hvis der kommer færre handler, så er der mindre beskat. Og for at det ikke skal blive alt for komplekst, så er man jo selvfølgelig nødt til at lave et system, som så vil ramme alle transaktioner, går jeg ud fra. Altså uanset hvilken transaktion det er, så skal der vel pålægges den her afgift. Med undtagelse af noget af det, jeg nævnte. For eksempel normale betalinger, når du går ned og svinger dankortet. Ja, okay. Alle investeringer, hvis jeg har lyst til at købe en aktie med værdipapirer. Okay, uanset hvem det er, fordi jeg ved jo godt, at sådan nogen som dig, Martin Lidegaard, nu åbenbart også, og Socialdemokraterne og andre på Rød Blok, vil jo gerne ramme de der onde computerinvesteringstyper, som bare sidder og cirkler penge rundt. Nogle sindssyge kredsløb, ingen af os forstår. Ja. Tjener kassen, skummer fløden, uden at vi andre får noget af det. Og det er jo noget, som siger mange, blandt andet jer, at det er noget, der gør vores økonomi og vores finansmarkeder usikre. Mm. Men det vil så ramme alle jo. Det vil ikke kun ramme dem, det vil ramme alle, som handler aktieobligationer. Korrekt? Det er klart, at det er udgangspunktet, der rammer alle, fordi at du ikke kan lave så målrettet en afgift. Nej. Men i og med, at det er på, hvad kan man sige, hver enkelt transaktion, eller hver enkelt handel, jamen så vil det især ramme de goder eller aktiver, som bliver handlet ofte. Og det er altså grus i maskineriet for de der sekundhandler, som på flere gange inden for meget kort tid køber og sælger det samme papir, for at få en meget kunstig værdi, som ikke rigtig skaber nogen social nytte for realøkonomien. Okay, så vidt dit bud på en Tobin-skat eller en transaktionsskat, som det bliver omtalt, og som der altså nu er flertal for i Rød Blok. Louise Schack Elholm, velkommen til. Tak for det. Du er skatteordfører for Venstre, og ligesom de øvrige partier i Blå Blok, så er Venstre imod at indføre en transaktionsskat, for det vil gøre det dyrere at være danskere, siger I. Hvorfor vil det blive dyrere at være dansker? Jamen det er fordi, at der sidder ikke bare nogle maskiner og laver de her beregninger for ingen verdens nytte. De gør det som regel, fordi at der er nogen, der har pensionsopsparinger for eksempel, som de skal have afkast på. Og der har CEPOS regnet sig frem til, at det svarer til en stigning af pensionsopkastbeskatningen på 1,7%. Så det betyder faktisk ret meget. Det kan faktisk betyde mellem 2.000 og 3.000 kroner for en LO-arbejders pensionsopsparing årligt, når han bliver pensionist. Så det er faktisk mange penge, som det berører ganske almindelige mennesker med. Okay. Hvad siger du til det, Frederik Lasserre? Jeg siger, at CEPOS' regnestykke overvurderer omkostningerne forbundet med det her, den her skat, fordi at den har nogle meget høje antagelser om handelsvolumen, hvis vi indfører en skat. Altså det er klart, når vi indfører en skat af finansielle transaktioner, så vil der være færre handler. Mm. Og dermed så vil der også være færre handler, som ligesom udløser en skat, og dermed er den samlede skatteregning ikke så stor, som CEPOS lægger frem. Okay, og det er jo ikke første gang i verdenshistorien, når CEPOS og CVA er lodret uenige, så lad os lige lade det ligge et øjeblik. Louise-Jacques Elholm fra Venstre, den her finansskat, som Rød Blok gerne vil have, den vil de gerne have, fordi de vil gerne ramme det, man kalder automatiserede og algoritmebaserede handler, hvor en computer har fået noget data spyttet ind, og så sidder og prøver at slå finansmarkederne. De her handler foregår flere gange i sekundet, de samme værdier bliver købt og solgt inden for det samme sekund, og på den måde så udnytter man mikroskopiske forskelle i prissætning, og det er, altså det er jo ren spekulation det her. Hvorfor vil Venstre ikke være med til at bekæmpe det? Det her, det rammer helt almindelige mennesker, fordi som CV også selv siger, så kan men man ikke... Men helt almindelige mennesker her... sidder der ikke og hvad hedder det, handler på Nej, den måde? Men det rammer alle transaktioner, og det rammer jo også realkreditlån, for det er også, obligationer eller andre ting, man skal ud og have. Så den model, der er blevet lagt op til, den rammer også realkreditobligationer og alt muligt andet. Europakommissionen har selv vurderet, at det vil koste rimelig meget på BNP-væksten. Det vil sige, at det vil faktisk koste på vores velstand i samfundet, at hvis vi går... gå ud og lave sådan en her transaktionsskat. Så det vil bare betyde, at kagen bliver mindre til at få velfærd i det danske samfund, og det synes jeg også er problematisk. Er det, fordi samfundsøkonomien er afhængig af, at der står nogle computere og laver automatiserede, algoritmebaserede handler tusindvis af gange i sekundet? Nej, det er fordi, det her omfatter ikke kun de her former for handler. Det omfatter alle former for handler, stort set. Og det er jo ikke defineret klare, fordi der lige nu ligger der ikke noget specifikt forslag. Jeg kan godt klare, at CVR tænker sig på. Og det kan man også frit gøre. De kan også frit tænke sig til, at det er en anden model, end det, som CEPOS har lagt til grund. For når der ikke ligger nogen model, så kan man jo ikke helt præcis sige det. Men det der er, det er, at det rammer faktisk ganske almindelige mennesker. Og det rammer også de investeringer, vi har brug for at have i virksomhederne i Danmark. Ja. Og hvis det er, at det koster mere penge at investere i Danmark, end det gør i andre lande, jamen så ligger udenlandske fonde, udenlandske pensionsselskaber, så ligger de bare deres investeringer i andre lande. Men det koster jo ikke... Altså, ideen er jo her ikke, at det skal koste penge at investere i danske virksomheder. Det indebærer er bare, at man skal ikke købe og sælge danske virksomheder 1000 gange i sekundet. Altså, det vil jo være en skat på transaktioner. Det vil sige, når du køber en aktie i for eksempel Novo Nordisk, så skal du betale en skat for det. Ja, men hvis du kun køber den i dag, og så lige holder på aktien, bare lige 10 minutter, eller i, du ved, en dag eller en uge, eller hvor længe man nu har brug for at holde på sådan en, så er man allerede der, har vi reguleret markedet lidt, i stedet for, at den her Novo-aktie bliver handlet 1000 gange i sekundet. Jamen nu siger CVR jo også selv, at det her det ikke kun, kan man ikke målrette de her handler, der foregår hele tiden. Det rammer alle handler. Og derfor vil det gøre det dyre at investere i Danmark, hvis det er vil indgå i sin transaktionsskat. Og så vil investeringerne gå til andre lande end Danmark. Og det synes jeg jo rigtig ærgerligt, og det er det, der vil koste på vækst. Du lytter til et sammendrag af 55 minutter. I morgen er der valg til Folketinget efter en meget lang valgkamp på 4 uger. Men selvom den har været så lang, så er der faktisk et emne, der ikke har fået lov at fylde særlig meget i partilederrunder eller statsministerdueller. Det er ellers det næstvigtigste emne for vælgerne, det er sundhedspolitik. Det er også noget, der bekymrer mange af os rigtig meget. Gallup har på vegne af Berlingske her den anden dag spurgt, hvad vi går og føler os utrygge ved. Og på anden pladsen, lige under frygten for konsekvenserne af klimaforandringerne, så er frygten for, at vi ikke kan få den behandling, som vi har brug for, hvis vi bliver syge. Og meget tyder på, at der er noget at bekymre sig om, for hvis udviklingen fortsætter som nu, så vil sundhedsudgifterne i 2060 være steget med 58 milliarder kroner om året. 14% af stigningen skyldes, at der kommer flere ældre, andre 14%, at vi lever længere, og hele 19%, at der hele tiden kommer nye og dyre behandlingsformer. Det viser tal fra Danske Regioner. Alle førende eksperter siger, at politikerne har to muligheder. Enten skal de finde utrolig mange milliarder og holde fast i, at det offentlige betaler, eller også så skal de ture prioritere benhårdt i, hvad vi som borgere bliver tilbudt og hvad vi selv må betale for. I dag, i den sidste udgave af 55 minutter inden valget, der sætter vi fokus på, hvad politikerne egentlig kan gøre for at gå den her udvikling i møde, og så spørger vi dem, om de rent faktisk er villige til at prioritere, når det kommer til stykket. Dette er Radio 24/7. Velkommen til dig, Lars Egon Rasmussen. Tak for det. Du er sundhedsredaktør på Politiken og skriver til daglig meget om det her dilemma, som politikerne står overfor. Men allerførst, sundhedspolitik er som sagt det næst mest vigtigste emne for vælgerne, inden de går ind i stemmeboksen i morgen. Altså, hvor meget synes du, det har fået lov at fylde valgkampen i forhold til, hvor vigtigt folk synes, det er? Ingenting. Indtil partilederrunden i går aftes, der fyldte sundhed intet i valgkampen, og det har undret alle. Sundhedsområdet er fyldt med meget stærke aktører, som har en masse penge, en masse muskler til at kunne sætte en dagsorden. Normalt så vil partierne også selv prøve at tale sundhed op, fordi, som du siger, sundhed er noget, der er rigtig vigtigt. Du siger, det er det næst vigtigste område. Det er også korrekt, men for 2 år siden, der var det det vigtigste område. Vigtigere end udlændingeområdet, vigtigere end klimaområdet. Så sundhed er noget, der virkelig fylder meget for befolkningen. Men det har været helt fraværende, indtil vi begyndte at tale tobakspriser i går aftes. Ja, det fik så ellers også lov til at fylde. Det fyldte så næsten det hele. Skal vi lige love for. Ja. Men hvad er årsagen til det, tror du, Lars? Altså, hvorfor taler politikerne ikke om sundhed i den her valgkamp? Jamen, for det første har det været en atypisk valgkamp. Altså, det er jo en valgkamp, som vil blive husket for Rasmus Paludan, for at det var et klimavalg, og at Løkke åbnede op for en SV-regering. De tre emner var noget, der virkelig kom til at fylde meget. Andre grunde til, at det ikke har fyldt, det er, at Lars Løkke han havde håbet på, at den sundhedsreform, han præsenterede her i foråret, kunne være det, der sikrede ham et genvalg. Det var en sundhedsreform, som allerede sidste sommer, han begyndte at tale op, der skulle ske store forandringer, og man blev stillet udsigt, at nu skulle der virkelig ske noget. Problemet var, da den kom, så fik han sit eget bagland imod sig. Det med, at han ville fjerne de regionsvalgte politikere, nedlægge regionerne, var upopulært. Særligt det her med at fjerne politikerne, det var noget, som gav rigtig, rigtig meget uro i det jyske bagland. Så det var ikke en sællert internt i Venstre. Og det med at afskaffe regionspolitikerne var noget, som egentlig var et ønske, der var kommet fra Dansk Folkeparti. Så det, som han troede på, skulle blive en stor sællert, det gav en masse intern uro. Samtidig har selve sundhedsreformen, som regeringen præsenterede, været utrolig svær at kommunikere. Jeg sidder til daglig og skriver om sundhed og taler med en masse kloge sundhedsmennesker, og ingen kan sådan rigtig helt forklare i dybden, hvad det egentlig var, Løkke ville med den her sundhedsreform. Man kan forstå det på de store linjer, men der var en masse uklarheder, så den har været svær at kommunikere, og derfor har det været svært for dem at få det højt på dagsordenen. Samtidig har Mette Frederiksen haft personalet i sin hulehånd. Hun har stået hver gang, hun har præsenteret nogle sundhedsudspil. Hun havde en psykiatriudspil, hun havde et velfærdsudspil, et sundhedsudspil også tidligere. Der har hun stået ude blandt kernevælgerne på sygeplejeskoler, SOSU-skoler. Så hun har haft ligesom alle kernetropperne med sig. Og det har bare gjort det svært for Løkke at gå op mod hende, fordi hun har bare lovet en masse sygeplejersker, så han prøvede at overgå hende. De har battlet om, hvem der kan levere flest. Men det er helt tydeligt, at Mette Frederiksen, hun har haft personalet med sig. Mm. Men det selv samme personale har aldrig været så meget op på barrikaderne, som de er nu. Du har for nylig beskrevet i Politikken, at der aldrig har været så mange sundhedsprotester, som der er nu. Hvad er det så, de protesterer over, hvis både Mette Frederiksen og Lars Løkke er klar til at give flere penge og komme med reformer, og jeg ved ikke hvad? Jamen, vi skal lige huske, at begge partier siger, at de vil give flere penge, men ingen af de to store partier, hverken Venstre eller Socialdemokratiet, vil give så mange penge, som det kræver, hvis ikke personalet skal løbe hurtigt. Og det er jo en af grundene til, at vi har set her siden 2016-17 en masse protester fra sundhedsvæsenet, fra personalegrupper, læger, sygeplejersker, jordmøder. Det er, at der har været et stigende krav for, at de skal løbe hurtigere. Gennem nullerne, der tilføjede vi en masse penge til sundhedsvæsenet. Vi fik løftet det, vi fik sikret en markant bedre kræftbehandling, end der havde været tidligere. Og der tilførte man hvert år ca. 3%, 2,75% i det, der hedder realvækst. Så der var penge til både nye behandlinger og til tid. Siden 2010 har realvæksten ligget på 1%, men den skal op og ligge omkring 2%, hvis personalet skal kunne nå at følge med, samtidig med, at der kommer nye behandlinger. Det vil sige, at der har ikke været penge nok, og i starten kunne man godt effektivisere sig ud af det, spare sig ud af det, men det har været umuligt her til sidst, og det har gjort ondt. Og det har personalet kunne mærke, og det har patienter kunne mærke, og derfor har vi set de her utrolig mange protester. Og så tror jeg også, der er gået sådan lidt inflation i, at læger laver underskriftindsamlinger og protester. Det er ikke rigtig noget, som har været kendt i lægeverdenen før, men det er lige pludselig blevet et meget stort hit her de sidste 3-4-5 år. De brager også godt igennem på sociale medier, ikke? Med hashtags og beretning ud fra den virkelige verden. Lige præcis. Men Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politikken, hvis vi kigger ud over i morgen og ud over de næste 4 år, som den nye regering skal tage sig af, og kigger helt ud i fremtiden, så står vi jo altså med det der scenarie, at vi bliver flere ældre, vi kommer til at leve længere, og vi får flere muligheder for at behandle patienter med dyre mediciner og andre behandlingsformer osv. Kan politikerne gøre noget for at løse de udfordringer? Jamen, de har 2 muligheder. Enten så skal vi betale markant mere, eller også så skal man sige, at der er noget, vi ikke vil, altså prioritere. Og ingen af delene er nødvendigvis let at gøre for politikerne, fordi pengene skal være der, hvis man vil bruge dem. eller også så skal man være upopulær og sige, noget, som vi har gjort engang, det skal vi, eller gør nu, det skal vi ikke gøre i fremtiden. Og det er super svært at prioritere i sundhedsvæsenet, så det er noget, politikerne helst ikke vil. 2015-valgkampen, der var medicinpriser et af de helt store emner, og der sagde både Helle Thorning og Lars Løkke i den første tv-duel, at de ville ikke sætte pris på menneskeliv. Og det er selvfølgelig, fordi det vil være enormt upopulært. Det er enormt upopulært. Man har prøvet det i England, hvor det engelske sundhedsvæsen satte sådan en maksgrænse på, hvor meget man vil betale for lægemidler i forhold til noget, der hedder et kvalitetsjusteret leveår. Og hver gang, at en patient ramte den grænse eller kom lige over, og patienten kom på forsiden en af de engelske aviser, så måtte de hæve grænsen for, hvor betalingsvillig man var for en behandling. Det er sindssygt svært at sige til en patient, som er i tv-avisen om aftenen, at vi vil ikke betale for din behandling. Det er rigtig, rigtig svært. Mm. Og netop lige præcis det dilemma vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Men du skal have tusind tak, fordi du kom, Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken. Selv tak. En af dem, der har protesteret i sundhedsvæsenet over, at de skal løbe stærkt, og der mangler hænder, og at der er mangel på ressourcer, det er dig, Jakob Trier Møller. Velkommen til. Tak skal du have. Du var jo indtil for meget ganske nylig klinikchef på Rigshospitalet og chef for omkring 300 anæstesilæger og sygeplejersker. Men i fredags, der gik du på pension. Det gjorde jeg, ja. Siger man ikke tillykke med det egentlig? Jo, men det er jo sådan en blandet fornemmelse. Det har da været rigtig svært, fordi jeg er jo både let, men jeg er jo også utrolig ked af at forlade Rigshospitalet, forlade mine medarbejdere, mine enormt gode kolleger, som gør et fantastisk godt stykke arbejde hver dag. Du er jo kun 63 år gammel, ja. Og du havde jo faktisk tænkt dig, at du skulle arbejde i mange gode år på Rigshospitalet endnu. Men du annoncerede så i januar, at du ville på pension, og det gjorde du med ordene. Jeg siger ikke op i protest, jeg siger op i desperation. Hvorfor? Fordi at vi havde nu været igennem, som I lige har debatteret, nogle forfærdelige år, hvor der var for lidt penge i systemet, og hvor vi skulle spare hver eneste år. Hvor det nærmest var sådan, at det var sparemode hele tiden. Enten var vi ved at implementere en besparelse, eller så skulle vi tænke på den næste besparelse. Og jeg kunne se, at det her, det ville ikke blive ved med at holde. Jeg kunne ikke se mine medarbejdere i øjnene og sige til dem, vi klarer det. Jeg kunne ikke være sikker på, at patientsikkerheden ville være i orden i løbet af de næste år. Det kunne jeg bare ikke bære. Så det sidste, så tænkte du... Så tænkte jeg nu, det her, det kan jeg ikke holde til personligt. Det var et personligt valg, hvor jeg sagde til mig selv, eller med min nærmeste snakkede om, hvad kunne jeg gøre, kunne jeg blive ved med at fortælle den gode historie på arbejdspladsen om, at vi skulle nok få det hele til at gå, og vi skulle nok få enderne til at hænge sammen, vi skulle nok få patienterne behandlet på den rigtige måde, og sikkert nok, det kunne jeg bare ikke mere. Altså nu siger du, at I skulle gennemføre besparelser, og at du til sidst ikke rigtig følte, du kunne se altså personalet i øjnene. Men hvad, altså, kan du give nogle eksempler på, hvad det betød konkret for der, hvor du var? Altså... Ja, det kan jeg sagtens. Altså, vi har gennem de sidste år kommet til at aflyse flere og flere patienter, fordi at når der møder personale ind om morgenen, så var det antallet af personale hele tiden skåret ned, og der ville være sygdom. Og så kunne vi ikke køre de operationslejre, vi skulle, og så måtte vi aflyse operationslejre, og dermed... aflyse planlagte patientbehandlinger. Og det var voldsomt utilfredsstillende. Mm. Det gik ud over patienterne, og det havde jeg det meget, meget skidt med. Det kan jeg godt forstå. Hvad med, med personalet? Nu bliver der jo talt om, at sundhedspersonalet løber stærkt. Hvad betyder det egentlig at løbe stærkt, altså konkret? Jamen, det betyder jo, at man har svært ved at få sin dagligdag til at hænge sammen, at man bliver stresset, at man får for højt sygefravær, at man måske bider af hinanden, at man får nogle interne stridigheder. Der er mange ting, der kan gå galt på en arbejdsplads, når man hele tiden er presset. Mm. Og det er den situation, der er ude på hospitalerne, ikke bare hos mig, men, og ikke bare på Rigshospitalet, men over hele landet. Vi har jo set nu i Aarhus, har man aktioneret også, fordi at man kunne ikke få tingene til at hænge sammen mere. Mm, ja, det var der, hvor der blev lavet en menneskekæde, ja, menneskekæde rundt om, ikke? Ja, ja, den kan. Og det er jo altså, hvis man er på en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er lidende, så ved vi jo alle sammen, at så går det ikke særlig godt. Jakob Trier Møller, fra år 2000 til år 2016, der er de samlede offentlige danske velfærdsudgifter steget med 83 milliarder kroner, og den vækst, der står sundhedsområdet for 60% eller 49 milliarder kroner. Så der bliver jo tilført penge til området. Det har været en prioritet både for røde og blå regeringer. Hvorfor kan det så ikke, altså, hvorfor bliver det så dårligere og ikke bedre? Ja, det er også et godt spørgsmål, fordi det, jeg forstår jo godt, når politikerne stiller sig op og siger til, her til valget, og også før valget, at vi tilfører jo milliarder. For det er korrekt. Man har tilført mange milliarder til sundhedsvæsenet. Problemet er bare, at sundhedsvæsenet har udviklet sig så hurtigt, sådan så at udgifterne er steget meget mere. Hvis man tager et tænkt eksempel, at man tilfører en milliard ekstra et år, men i virkeligheden skulle der bruges 2 milliarder for at dække udgifterne, så får man jo det her, den her underfinansiering, som der nu er fin dokumentation for, at der har været gennem 7 til 10 år. Og det er det, der har skabt, at vi har haft besparelser hver eneste år, for ellers hænger det jo ikke sammen. Netop den der underfinansiering er jo så spørgsmålet, hvordan vi kommer den til livs. Ja. Og jeg ved, du mener, at den situation, der slog dig op, det var, at politikerne de ikke turde at tage ansvaret for at lave prioriteringer af, hvad der så skulle bruges penge på, og hvad der ikke skulle bruges penge på. Altså, hvad skulle politikerne have gjort anderledes? Ja, altså, politikerne havde jo 2 valg. Ikke? Enten kunne de, som Lars lige har sagt, tilføre milliarderne, altså det antal milliarder, der faktisk var brug for, eller også så kunne man, efter at der ikke var mulighed for at spare flere penge, så sige, jamen vi er nødt til at prioritere. Og jeg tror, at ligegyldigt, hvordan det kommer til at gå de næste år, så bliver politikerne nødt til, sammen med lægerne, sammen med administratorerne, at finde måder på, hvorpå vi kan prioritere i det danske sundhedsvæsen. Mm. Og det bliver ikke nemt, og det bliver ikke rart for nogen parter. Det kan jeg godt regne ud, at det ikke kommer til at være. Men spørgsmålet er jo også, om det har været rart for dig at stå på gulvet indtil nu, uden politikernes prioritering. Det har det ikke, og det er jo det, der også har været min store frustration. Det var jeg jo har set og fået den her fortælling, når jeg har for eksempel set TV-avisen eller et eller andet, hvor jeg har set en politiker stille sig op og sige, jamen vi tilfører jo hele tiden milliarder, hvorfor jammer de, undskyld mig. Det har været dybt, dybt frustrerende, fordi jeg har jo vidst, hvordan det her hang sammen. Men det har bare været ekstremt svært at komme ud med det her budskab om, at der faktisk var den her underfinansiering. Og det har vi jo nu fået støtte af en række sundhedsøkonomer til at faktisk at understøtte, og det har været meget positivt. Sidste år, der interviewede jeg en far, som har 2 muskelsvindsramte børn, som fik afslag på den her medicin, Spinraza, som der har været stor debat om, fordi Medicinrådet har fravalgt den som standardbehandling. Og de sidder begge 2 i rullestol, de kan ikke spise selv, de kan ikke vende sig om natten. Og jeg ringede til Jeppe Jakobsen, der var medlem af Folketingets Sundhedsudvalg fra Dansk Folkeparti, som så sagde, at Medicinrådets beslutning var forkert. Forstår du ikke godt, at politikere, der mener at forsvare, at vi skal redde alle de børneliv, vi kan, og så kommer til at bakke på de her prioriteringer, når de bliver konfronteret med de konkrete børn? Det forstår jeg fuldstændig. Det må også være meget, meget svært at være politiker i den situation. Det har jeg fuld forståelse for. Og der er vel ikke noget værre end at se børn, der lider, eller børn, der ikke får den behandling, som de måske burde få. Problemet er jo bare, at hvis man ikke vil betale, så bliver man nødt til at prioritere. Og det vil jo komme til at gå ud over nogen, og det vil også komme til at gå ud over børn. Og det bliver rigtig svært. Og for dem, der ikke lige ved, hvad Medicinrådet er, så kan vi jo lige minde om, at det er et råd, som de danske regioner har nedsat, som så netop skal vurdere, om ny medicin er pengene værd, altså pris og effekt osv. Det her, de altså, ud fra nogen, og det er jo rigtig fint, fordi man går ind og ser, hvad er det videnskabelige grundlag for, at man tager en ny medicin i brug. Mm. Sådan, så det ikke bare er, undskyld mig, min egen stand, altså lægerne, der finder på og vil bruge en ny behandling, fordi det tror de på. Der skal være beviser for, at det her faktisk hjælper. Udover Medicinrådet, så vil i hvert fald den nuværende regering og Dansk Folkeparti, de har lagt op til, at hvis de genvinder regeringsmagten, så vil de gerne have nedsat et behandlingsråd også. Altså de vil gerne give nogle flere penge til, at der er nogle andre, der kan sidde og tage de der beslutninger for dem om, hvad der skal prioriteres. Kan de gøre andet? Nej, altså jeg mener da, at det er den vej, vi skal gå. Enten er det Medicinrådet, der skal have øget beføjelser og også se på andre typer af behandlinger andet end lige medicin, eller også skal der nedsættes et selvstændigt råd. Jeg tror, det er den rigtige vej at gå, og jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at politikerne, de skal heller ikke stå i første række. Der er nogle politikere, der ud fra de udtalelser, jeg kom med tidligere, har troet, at de skulle ud ligesom at stå ved sygesengen, og det er der jo selvfølgelig ingen, der forestiller sig. Det er jo ikke der, det skal foregå. Det er de overordnede rammer. Og så er det også at tage ansvar, så når der er lavet en prioritering, at de ikke falder et medicinråd, et behandlingsråd i ryggen, men faktisk bakker det op. Jakob Trier Møller, du skal have tusind tak, fordi du kommer ind. Du er altså, som sagt, helt ny pensionist. Indtil i fredags, der var du klinikchef på Rigshospitalet og chef for omkring 300 anæstesilæger og sygeplejersker. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og over på sms'en, der kommer der nogle reaktioner på det her. Der er en, der skriver, hej, du kan smide alle verdens penge i et sort hul, men det vil ikke hjælpe, så længe politikerne ikke tør indse problemerne. Penge løser ikke altid problemerne. Se, vores folkeskole er verdens dyreste, men end ikke i top 5 i verden. Derfor er det et populistisk syn, at flere penge gør lykken, ikke noget, som vil rykke det vilde. Vi kan ikke betale mere i skat. Vi er verdens mest skatteplagede land, skriver altså Kasper. Du kan også skrive din mening ind til mig på sms, altså skal vi bare tilføre alle de milliarder, som sundhedssektoren den efterspørger, eller skal politikerne til at prioritere benhårdt? Nummeret er 42 600 247. Jakob Kjeldberg, velkommen til. Du er professor i sundhedsøkonomi og programleder på VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. I dag der handler det her program jo om, hvad der er galt med sundhedsvæsenet. Det er noget, der optager rigtig mange mennesker, også i valgkampen, og alligevel har det fyldt forsvindende lidt. Hvad er problemet egentlig? Altså grundlæggende set har vi et rigtig godt sundhedsvæsen, men vi står med nogle udfordringer, og det handler ja, grundlæggende set om, at vi kan mere, end vi har råd til. Og der kommer rigtig mange flere ældre, der kommer også rigtig mange flere børn, og det sætter altså pres på de ressourcer, vi har. Der kommer hele tiden ny medicin ind, som vi bliver nødt til at overveje, har vi råd til at gøre det. Så altså, vi står simpelthen med flere muligheder, end vi magter at løfte, og det er sådan set det, der er udfordringen. En af de modeller, der er lavet for fremtidens sundhedsvæsen, den peger på, at omkring 20%, altså en femtedel af de stigende store udgifter, kommer til at komme fra nye behandlingsformer og nye typer af medicin. Det er det, der ligesom trækker det tunge læs. Og det er selvfølgelig også derfra, at diskussionen om prioritering, den kommer ind fra. Men kan du lige prøve at fortælle for os almindelige mennesker, der ikke rigtig beskæftiger os med sundhedsvæsenet på den måde til daglig, altså hvad er det præcis, der vil være tale om? Er det sådan, at man må vælge, om nogen må leve eller dø, eller hvad er det egentlig, vi står med? Altså, vi har en medicinalindustri, der hele tiden giver os nogle nye behandlingsmuligheder. Dem er vi jo sådan set grundlæggende glade for. De prissætter dem så også på en måde, som gør det, at nogle af dem faktisk er lidt sværere at betale. Og de bliver prissat mere og mere aggressivt hvert år. Altså, hvert år er der en prisinflation omkring 9% på kræftmedicin. Og det er jo altså meget hurtigere end den almindelige forbrugerprisudvikling. Og det gør jo, at det så er vanskeligt at købe det hele, når vi er i et rammebudget, der vokser mindre. Så enten så skal vi jo så sige, så køber vi dem alligevel, men den måde, vi finansierer dem på, det er så ved at fyre sygeplejerskerne og lægerne inde på sygehuset. Det har jo også et problem. Ellers må der være nogen af dem, man siger, jamen det er så forbeholdt meget færre patienter, end dem, man egentlig måske kunne vælge at behandle. Og så kan du selvfølgelig godt sige, at det er så liv og død. Jamen det er jo nogle risikovurdering, men i essens er det jo så at sige, at nogen, der kunne få en mulighed for at leve lidt længere eller bedre, jamen de bliver så frataget den mulighed, hvis man ikke vælger at bruge det. Okay, så Det er alvorligt, og det er nogle store etiske spørgsmål, som vi i fremtiden vil skulle tage stilling til i sundhedsvæsenet. Når du så fremlægger det for politikerne i dag, hvordan har de det så med udsigten til at skulle tage stilling til sådan nogle ting? Jo, men der har jo været noget bevægelse. Man har jo faktisk lavet et medicinråd, som gør de her ting. Og noget under radaren, så har man faktisk gjort det her siden sidst i 90'erne i primærsektoren. Der har man hele tiden regnet på, hvad koster det faktisk at få noget liv og livskvalitet, og stå det i et rimeligt forhold til hinanden. Og hvis det ikke har gjort det, så har man faktisk ikke fået tilskud. Så det har vi ikke rigtig tænkt over i mange år. Men det har vi gjort 20 år over i primærsektoren. Det er lidt nyt, at det foregår over i hospitalsektoren. Og det er også fordi, at førhen der kostede hospitalsmedicin ikke ret meget, altså for det var en ganske lille andel af sygehusenes budget, der var medicin for 10-20 år siden. I dag er det steget til over 10% af sygehusenes budget, og den vil fortsætte. Og så er det, man kan sige, ja, det er nogle etiske spørgsmål, men det er også nogle etiske spørgsmål at finansiere det ved, at man har mindre personale til pleje og omsorg og behandling, for de producerer jo også liv og livskvalitet. Så du kan sige, det er jo måske mere, hvordan får man en rigtig balance mellem medicin og arbejdskraft. Det er det, man prøver at adressere, for eksempel ved et medicinråd eller et kommende behandlingsråd. Nu er vi jo på den sidste dag i valgkampen, hvor folk de skal ned og stemme i morgen, og det har været en lang valgkamp, og der har været god tid til at give en masse løfter og en masse gode idéer om, hvordan fremtiden den skal se ud. Både Venstre og Socialdemokratiet har fremlagt en sundhedsreform eller et bud på den tidligere i år, og så har de begge to givet velfærdsløfter. nu her i valgkampen. Og hvis man står udefra set som vælger, så kan man godt få indtrykket af, at man bare skal stemme på de rigtige. Så afsætter de bare penge til det, og så skal vi nok finde de penge. Holder den? Altså, der er en enorm betalingsvilje, uagtet om du er venstre eller socialdemokrat. Det, der er problemstillingen, det er så at sige deres betalingsevne. Altså, fordi sundhedssektoren fylder så meget i de offentlige udgifter, så er det meget svært at følge med. Altså, hvor skal pengene så komme fra? Det kan man næsten ikke, og sundhedsvæsenet har jo stort set fået broderparten af den velfærdsstigning, vi ser ud i af begge partier. Så de begge giver jo så at sige så meget, som man overhovedet næsten kan. Det er bare ikke nok i forhold til at følge med den udvikling, som vi har været vant til. Og derfor så er der en stor opbakning og en stor vilje, men der er ikke nødvendigvis betalingsevne. Og så er der ikke ret meget politik i det her, fordi så må man jo finde ud af, hvordan gør man det så? Jamen det er jo med noget øget prioritering eller mere omlagt til almen praksis osv. Og det er jo egentlig ikke sådan en politiske slåskampe, fordi man er enig i det grundlæggende, der skal være et godt sundhedsvæsen, som er rimelig billigt, som folk kan bruge. Og så bliver det mere en teknisk diskussion, hvordan får vi enderne til at mødes. Men uanset hvordan de så forsøger at få de ender til at mødes, så kommer de til at tage stilling til at prioritere nogle ting? Jamen det gør vi allerede i dag. Altså vi har et medicinråd, der gør det her. Vi har haft i primærsektoren har vi haft tilskudsnævn i mange år. Og der sker jo der også hele tiden, at det er jo ikke bare hvad som helst, man køber ind på sygehusafdelingerne i dag. De har jo også et budget, og dermed bliver der også sat en prioriteringsramme for, hvordan man kan lave tingene, og hvor meget personale der er. Så prioriteringen sker der hele tiden. Det egentlig handler om, det er, at nogle gange så går vi fra den der lidt uigennemskuelige rationering ved, der er et budget til, at man må ud og sige, jamen den her behandling, den er simpelthen så dyr, at den kan vi ikke tage ind. Og så bliver det lige pludselig meget gennemskueligt, at så er der en eller anden dreng eller en eller anden pige, der ikke kan få en behandling, der måske kunne have gavnet deres helbred. Og så bliver det så meget synligt, og så bliver det en følelsesladelsesdiskussion, men det andet sker bare usynligt, så at sige, hvis du ikke tager den. Og det er så at få en balance mellem den synlige diskussion og den usynlige diskussion, når man laver de her prioriteringer. Og med den usynlige, der mener du, at hvis man ikke sørger for at lave en prioritering, så vil der bare automatisk være nogle ting, der ikke er penge til i fremtiden? Jo, men altså budgettet er jo, hvad budgettet er. Både for sundhedsvæsenet, men jo også for sygehuset. Og når der så kommer flere patienter ind, og man ikke får et større budget, eller meget mindre større budget, end der kommer flere patienter ind til, jamen så bliver der jo mindre tid til den enkelte. Og det er jo også en prioritering. Den er bare ikke så tydelig, som man siger nej til et enkelt produkt, fordi vi ved ikke lige præcis, hvem nede på afdelingen, der fik den mindre tid. Men det er jo også en prioritering, som kunne have skabt noget liv og livskvalitet. Jakob Kjeldberg, bare lige et sidste spørgsmål. Udover at det er det næst vigtigste emne for vælgerne frem mod det her folketingsvalg i morgen, så er det faktisk også grund til den næst største bekymring hos folk, om de kan få den rette behandling, hvis de bliver syge. Synes du, det er en fair bekymring at have i dagens Danmark? Jeg synes, det er helt fair med at bekymre sig om sit sundhed. Altså, det er det på en eller anden måde det vigtigste for den enkelte, det er, at man har det godt og kan det, man gerne vil. Hvis vi ser på det vores sundhedsvæsen sådan i internationalt perspektiv, så får man rigtig meget, og man kan være generelt rigtig tryg, og vi er brug til rigtig meget ny medicin. Men det er også klart, at vi kan jo ikke have et sundhedsvæsen, der koster dobbelt så meget som alle lande omkring os, fordi så vil vi have meget svært ved at sælge vores produkter på verdensmarkedet, fordi så bliver de jo tilsvarende dyrere, fordi det vil jo en del af dem, der vil være sundhedsomkostninger. Og så bliver man jo nødt til at sige nej til noget af det på den ene eller den anden måde. Det kan jeg godt forstå bekymrer folk, men hvis man ikke gjorde det, så vil jeg være endnu mere bekymret. Du skal have tusind tak, fordi du kom, Jakob Kjeldberg. Også lidt. Professor i sundhedsøkonomi og programleder på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Der er kommet en del beskeder. Jeg vil bare lige tage et par af dem. Peter, han skriver, jeg er hjertesygeplejerske og håber i stilhed på en privatisering af sundhedsvæsenet. Når liberale markedsværdier er standard i resten af samfundet, kan vi simpelthen ikke få det til at fungere på pseudopolitiske præmisser. Der er en anden, der skriver, i hele Danmark prioriterer man dokumentation over behandling. Sosuerne dokumenterer en vis del ud af bukserne. Lærere og pædagoger laver handleplaner, som ingen læser. Hele sundhedsvæsenet skriver journaler i et væk, og det i en grad, så overblikket i journalen ofte mistes. ISO-certificeringer flyver rundt, uden at de giver højere kvalitet. Desværre er det i dag vigtigere at lave en god journal end en god behandling. Der er bare ingen, der tør tage den diskussion, og det er hinsides sund fornuft. Spørg derude på de enkelte arbejdspladser, hvor meget tid der går med pjattet dokumentation, og se så på, hvor meget mere behandling man kan få, skriver Henrik. Dette er Radio 24/7. alle partier i Folketinget stemme for, at der skulle oprettes et medicinråd, der skulle prioritere i de medicinske behandlinger i sundhedssystemet. Og i februar, der bad Danmarks Radio alle Folketingets sundhedsordfører om at tage konkret stilling til 6 scenarier, 6 dilemmaer, som sundhedsvæsenet står overfor, hvor de skal vælge, om de vil bruge penge på nogle nye og meget dyre behandlingsformer. Langt de fleste sundhedsordfører nægtede simpelthen at foretage de her svære prioriteringer. Kun én tur at tage opgaven på sig, og det var dig, Liselotte Blixt. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og du har sagt ja til igen sammen med os at tage stilling til nogle af dilemmaerne. Ja. Ja, ja. Altså Liselotte, vi har taget valgt 2 af dem, så kan vi jo altid tage flere, hvis vi får lyst. Det ene dilemma lyder sådan her. Et 7-årigt barn har en alvorlig lidelse, som vil give større handicap over de næste år, og ultimativt ender med døden. En ny medicinsk behandling koster 35 millioner kroner per barn per år. Medicin giver måske patienten en forlænget levealder på maksimum 20 år, men mindsket handicap i perioden op til døden. Der er 10 børn om året med denne lidelse, altså 10 gange 35 millioner kroner om året. Skal de børn behandles eller ej, synes du? I første er det jo en vanskelig situation og et svært spørgsmål. Det er også derfor, det er etisk begrundet. Så om vi lige står i den situation, kan være svært at svare på. Det, der er vigtigt, det er at sikre, at vi bliver ved med at få innovativ medicin. Og det skal jo ikke være sådan, at fordi vi ser et handicappet barn, vi kan hjælpe, så siger man, nej, det har vi nok ikke gavn af, for vi lever nok kun i 20 år. Mm. Nu er det engang sådan, at vi sætter nogle børn i verden med handicaps. Vi får også for tidligt fødte børn, der formår at få nogle handicaps i livet, skal man så sige, at de ikke kan få hjælp. Så det er jo hele tiden en beslutning på, om det her medicin kan afhjælpe den lidelse, som barnet har. Og så er det ikke prisen, der skal afgøre det, men den kvalitet, det enkelte barn får ud af medicinen. Og lige i det konkrete tilfælde, der er der altså tale om et barn med en alvorlig lidelse, som er jo en kronisk sygdom, og som vil ende med døden ultimativt. Det er der så ingen diskussion om. Den her medicinske behandling, der så koster 35 millioner kroner om året per barn, vil måske give en forlænget levealder på maksimum 20 år, og med et mindsket handicap. Er det så, altså, er det prisen værd? Der er 10 børn om året med den her lidelse, det er 350 millioner kroner. Vil du mene, at man skulle prioritere at give den behandling? Jamen, sådan mener jeg ikke, man kan se det, fordi vi bliver også nødt til at se på, enten så laver vi noget innovativ medicin, altså har noget medicin, som man så får afprøvet, og så bliver det solgt, og det koster penge, men det har alle medicin gjort i starten, og det bliver jo billigere efterhånden, og samtidig får man bedre og bedre medicintyper. Hvis vi stopper op og siger, at nu skal vi lade være med at bruge dyr medicin, så vil vi aldrig nogensinde udvikle medicinen. Det er sket tidligere for år tilbage, at man sagde nej, og det vil sige, så kom vi bare ikke længere, og så vi en større dødelighed i Danmark end i andre lande. Men Liselotte Blixt, det er jo derfor, vi laver medicinrådet, for at vi siger, jamen okay, nu har vi en medicin her, og så har vi de principper, man skal gå igennem. Sådan, så det er ikke kun økonomien, der spiller en rolle, men økonomien skal stå i samspil med de andre principper om kvaliteten samt, om det er en sjælden diagnose osv. For ellers så kan vi lige så godt lade være med at give sjældne diagnosebørn medicin, hvis det er sådan, vi ser på det. Men Liselotte Blixt, nu har Danske Regioner regnet på det. Der findes forskellige modeller, men nu holder vi os lige til den ene her. Ja. De kigger på, hvis nu udviklingen den fortsætter som nu, så vil sundhedsudgifterne i 2060 være steget med 58 milliarder kroner om året. Det er jo et beløb, der er at tage og føle på. Altså, tror du på, at politikerne, både jer nu og dem i fremtiden, de vil kunne finde de penge, eller de bliver nødt til at prioritere? Jeg tror ikke på, at du kan regne det ud på den måde, for vi aner ikke, hvad der bliver opfundet i morgen eller næste år i forhold til medicin. Vi ser allerede i dag, at man mange steder tager en blodprøve på folk, og så finder man den medicin, der hjælper med det samme. Altså personlig medicin, der så også i den grad er meget dyrere, fordi at den kun er til de få. Men så undgår man at afprøve 10-15 andre forskellige medicintyper. Mm. Altså, vi bliver meget bedre til at ramme plet. Og hvis vi vil den udvikling, hvis vi vil bekæmpe sygdommen, så bliver vi også nødt til at tage den det økonomi, der bærer med sig. Men nej, vi skal ikke bruge medicin, som er nytteløs og dyr, eller kun er en anelse bedre end noget, man har i forvejen. Mm. Så jeg tror, man skal passe på med at hele tiden stille meget firkantet op. Jeg synes, det er en skam, at det er medicinen, der hele tiden får skylden for, hvor meget sundhedsvæsenet koster, når vi kan se, at det faktisk også sparer sengepladser, at vi kan gøre folk raske. Ja. Altså dengang den første biomedicin kom, der ville man jo heller ikke give den, fordi den var for dyr, indtil man efterhånden havde regnet på det og fandt ud af, at det var besparende at bruge den her dyre medicin til leverpatienter. Okay. Det lyder ikke som om, at du vil anerkende præmissen om, at medicin bliver dyr i fremtiden, fordi du mener, at jo mere innovativ den bliver, jo billigere bliver den. Altså, nej, det er sådan, står det ret medicin, eller hvad? Nej, medicin bliver dyrt. Selvfølgelig okay. gør det det, fordi det rammer de få, som jeg siger. I og med, at du, altså nu laver du en medicin, der bliver afprøvet på 4.000 mennesker. Når du får lavet det her personlige medicin, hvor du tager en blodprøve, så ved du, at den rammer måske kun 10 mennesker. Og så er det klart, at den er noget dyrere, fordi at det er per enkelt person, og man ikke tjener lige så meget på medicin, som om afprøven på 4.000. Så medicin bliver dyrt, og det bliver dyrere og dyrere, men på den anden side, så kan du ramme meget mere plet, og ved 100%, hvilken medicin, der hjælper. Vi bruger rigtig meget medicin, som overhovedet ikke hjælper, og som nogle gange får værre eller har andre bivirkninger. Hvad er det for noget medicin? Der er rigtig meget medicin, og dem står ikke medicinhåndbogen her ude på en parkeringsplads, men jeg skal nok sende en liste, hvis du ønsker det. Men det er okay. Jeg er bare glad for, at du vil være med, og selvom du står her på valgkampen sidste dag, Liselotte Blixt. Skal vi ikke lige tage et dilemma mere, som du også blev forholdt ved Danmarks Radio? Et andet dilemma lyder, en patient med få måneder tilbage af livet på grund af en kræftsygdom får en lungebetændelse, der kræver indlæggelse og behandling på en intensiv afdeling for måske at kunne komme sig. Det er en indlæggelse, der vil medføre mange pinster for familien og stress patienten, men som ikke vil kunne kurere patienten for kræftlidelsen. Skal sådan en person, skal vi bruge penge og ressourcer på, at den person skal behandles eller ej? Et, så synes jeg hverken, at det er op til politikerne eller den enkelte læge at stå og beslutte, om vi skal live and let go. Det her, det er en af de grunde til, at vi har lavet det, der hedder behandlingstestamentet. Jeg tror, at de fleste af os vil sige, at hvis jeg bliver så syg, så vil jeg helst undgå behandling. I dag er det faktisk sværere at få lov til at dø, end at få lov til at leve. Det ved vi, når vi har diskussionen om aktiv dødshjælp. Derfor fik vi lavet det sådan, at man nemlig kan sige nej. Altså, som jeg har udtalt til nogle journalister, hvis jeg bliver dement eller inhabil på nogen måder, så ønsker jeg ikke at blive kureret med antibiotika, fordi jeg har fået en lungebetændelse. Okay. Og det er der nogen læger, der, altså i dag er det sådan, så behandler man jo rask væk, uanset hvilket ønske du måske måtte have. Så jeg vil mene, at når du står med en cancerpatient, der har fået en lungebetændelse, så tager lægen en snak med patienten, og så får man talt om, hvilken behandling. Og så kan det jo godt være, at lægen siger, at vi har en bedre palliativ behandling, der er godt for dig, eller et hospiceplads. Og det er jo en beslutning om aktiv dødshjælp, som vi desværre ikke rigtig har tid til at gå ind i lige i det her program, men Liselotte Blixt, af alle de her seks scenarier, der tog du godt nok stilling til dem alle sammen, men der var ingen af dem, hvor du faktisk svarede, at behandlingen den var for dyr, og så ikke skulle prioriteres. Så står du med et sundhedsvæsen, som du ikke har sparet for en krone, og som så vil skulle mangle mange milliarder kroner, eller forringe kvaliteten i fremtiden. Altså, hvis der ikke er nogen af de her seks behandlinger, som du har svaret på til Danmarks Radio, der skal spares væk, hvilke skal så? Jamen, jeg synes, der er rigtig mange ting, man kan gøre. For det første skal vi lære at behandle patienten rigtig første gang, og så skal vi kigge på, hvad det er, vi bruger vores personale til. Nu har jeg været rundt i valgkampen og talt med sygeplejersker og læger, og man kan blive meget forbavset over, hvad deres tid bliver brugt til. Læger, der fortæller, at når de ser en patient, skal de bruge 2 timer foran computeren, hvor de kunne have mere gavn af at se mange flere patienter. Sygehuspersonale, der fortæller, hvordan de får opgaver, der, ja, som de ikke mener burde være der, fordi der er en konsulent, der mener, at man skal sidde og registrere. Fik jeg vide i går af bioanalytikere, at folk bryder i gråd, fordi deres nye IT-system ikke fungerer, når de bestiller tid over nettet. Altså, der er rigtig meget, der kunne laves anderledes. Vi er et af de lande, der har flest sundhedspersoner per borger. Yeah. Vi er et af de lande, der har flest læger. Vi bruger dem meget godt nok. Men okay. Men Liselotte Blixt, i løbet af programmet her, der har vi, indtil vi lige har stillet igennem til dig her, haft besøg af en sundhedsredaktør på Politiken, som beskæftiger sig med det her område hver dag. Vi har haft besøg af Jakob Trier Møller, der netop er gået på pension i protest over, at det er for svært at få det til at hænge sammen på Rigshospitalet. Og så har vi haft landets førende sundhedsøkonom Jakob Kjeldbjerg med i programmet også. De siger fuldstændig enstemmigt, at der er behov for en politisk prioritering i fremtiden. Altså uagtet, hvor mange af de der journalføringer og IT-systemer, vi kan skære ned på, så vil der være behov for, at du skal tage stilling til det her og prioritere. Men vi prioriterer allerede. Altså Medicinrådet har haft op og mod en 50 medicingennemgang, og det er kun 1 eller 2, som vi har sat spørgsmålstegn ved, fordi der er nogle faglige eksperter, der påstår noget andet. Så lad være med at sige, at vi ikke prioriterer. Det gør vi jo allerede, da vacciner vi ikke giver, fordi det ikke giver det samme, som man også bruger i andre lande. Vi har lagt op til, at vi skal have et behandlingsråd også, for at kigge på, hvad er det for behandlinger, vi tilbyder i forhold til, så vi prioriterer hver eneste dag. Og det kommer vi også til i fremtiden, så jeg står ikke og siger, at vi ikke skal prioritere. Nej, men det er jo bare påfaldende, når jeg så giver nogle eksempler, som Danmarks Radio også har gjort, hvor man kan forestille sig det her menneske foran sig, ikke? Et rigtig levende menneske, hvor at man vil kunne se prioriteringen, at der vil du ikke rigtig gå ind i diskussionen og ligesom sige, at der skal vi have prioriteret. Nej, fordi det er ikke sort eller hvidt. Altså, når du står med en kræftpatient med en lungebetændelse, så står du der ikke og siger, at du skal ikke leve. Altså, det er antibiotika, vi taler om, og så er det op til den enkelte. Altså, hvor langt er du i din kræftsygdom, og hvor syg er du? Det kan man da ikke lade en politiker bestemme. Altså, ved du hvad? Hvis der er nogen, der mener det, så er det måske ikke her, de skulle arbejde. Det må jeg bare sige. Tak fordi, at du vil være med i dagens program, Liselotte Blixt. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7.